drogi. Gorączkowy ogień trawił mi krew. Wytężyłem wszystkie swoje siły, czyniłem nadludzki wysiłek nad sobą, by zachować spokój ducha i nagle usłyszałem tuż za plecami głos. Poczekaj, poczekaj, luby, tyś mi droższy nad mą duszę, nad me zbawienie, poczekaj, poczekaj, twoja krew do mnie należy. I od razu ogarnął mnie zimny oddech. To Zdenka z tyłu wskoczyła na konia. Serce moje, mój luby, mówiła, jednego ciebie widzę, jednego ciebie pragnę, nie jestem już panią siebie. Nade mną wyższa siła, wybacz mi, luby, wybacz. I obejmując mnie rękami, usiłowała przewrócić mnie do tyłu i ukąsić w gardło. Stoczyliśmy straszną i długą walkę. Broniłem się z trudem, lecz w końcu udało mi się schwycić Zdenkę jedną ręką w talii, drugą za warkocze i uniosłszy się w strzemionach zrzucić na ziemię. W tej samej chwili siły mnie opuściły i zacząłem majaczyć. Tysiące szalonych i przerażających postaci, wykrzywionych masek prześladowało mnie. Najpierw Jerzy, jego brat, Piotr pędzili z krajem gościńca i usiłowali przeciąć mi drogę. Nie udało im się to i już ogarnęła mnie radość, gdy nagle, odwróciwszy się, ujrzałem starego Gorcze, który opierając się o swój kół, skakał jak tyrolczycy, którzy u siebie w górach w ten sposób pokonują przepaści. Gorcza również został w tyle. Wówczas jego synowa, która ciągnęła za sobą dwoje dzieci, rzuciła mi jednego z chłopców, on zaś schwycił go za ostrze pala. Posłuchując się nim, niczym procą, z całych sił cisnął dzieciakiem we mnie. Uchyliłem się przed uderzeniem, lecz paskudnik wczepił się nie gorzej od prawdziwego buldoga w szyję mego konia i oderwałem go z największym trudem. Tym samym sposobem cisnęli we mnie drugim dzieckiem, lecz upadło koniowi prosto pod kopyta i zostało stratowane. Co było dalej? Nie pamiętam. Kiedy oprzytomniałem, słońce stało wysoko, a ja leżałem na drodze, obok zaś zdychał mój koń. O! Tak oto, drogie panie, zakończyła się moja przygoda. Przypomnę, że przygodę miał Martlis, znajomy Lwa Tołstoja, który całość zgrabnie opisał. Minęła godzina trzecia, a wilczur się byczy gdzieś, być może na placzy, w każdym razie w jakichś okolicznościach przyrody, a my w strefie gramy po rumuńsku. A little one for money, a two to show, a three to get ready, now go cat go, but don't step on my blue sweet shoe. You can do anything but lay up on my blue sweet shoe. You can knock me down, step on my face, a run of my name all over the place. I do anything that you want me to do, but up on honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue sweet shoe. You can do anything but lay off of my blue sweet shoes. I said, a blue, blue, a blue sweet shoes. I mean, blue, blue, a blue sweet shoes. I said, a blue, blue, a blue sweet shoes. I said, a blue, blue, a blue sweet shoes. Now you can do anything but lay off of my blue sweet shoes. I drink my liquor from my own fruit jar. I do anything that you wanna do, but up, oh honey, lay off my shoes and don't step on my blue sweet shoe. You can do anything, but lay off of my blue sweet shoe. I said, a blue, blue, a blue sweet shoes, I mean, a blue, blue, a blue sweet shoes, I mean, a blue, blue. choose. Now you can do anything but lay off my blue sweet shoes. A blue sweet shoes. A blue sweet shoes on me. A blue sweet shoes. A blue sweet shoes. Now you can do anything but lay off my blue sweet shoes. Shoes, shoes. A blue sweet shoes. I mean shoes, shoes, shoes. I mean blue shoes, a blue sweet shoes. I mean blue shoes, a blue sweet shoes. You can do anything but lay off of my blue sweet shoes. Night Losers. Z muzyką, która podkreślała grozę owej opowieści. Będziemy jeszcze dzisiaj grali po rumuńsku. Zupsi z dup, z Mołdowy. Sądzę, że słuchacze strefy znają. A jak znają, to posłuchają, bo tu koncertowo z Lautari. Można powiedzieć rumuńsko-mołdawskie spotkanie na szczycie. Po jasnej fraților, cu culețul de Clejani, maestro Nicolae Botros, Lautari și stop și stup. ție pluga curată, e muncitor adevărat. Și el nu doarme, e noaptea-n sat, e și doarme, nu. O măi la crempă, ai cu boi în suă, jucați la joc, ai din o tine, ai de la bloc, ei că ne-ar veni, ia pe drum, ei de ți-ar arde, ai și cu tot, ai nu viu vino, păi iar al loc, să dai locul, ai să brăzdezi, și apoi viu să, păi te iubesc, au nite, că-mi vine să, ai neunesc, mă. Și respire bine limă, cam întras prin cinii limă. Dar respire, ei codința mai, tot cam îndra, ai rochița mai, da mi-a secat, ai inima mai, și-o fi seacă, ai tălumea mai, pe una ca, a dumneata mai, mi-a mâncat tine, tinerețea mai, ce să mai mă? Papunea mai, aulică, ce să mai mă? Ce mai? Hai mă cu ea, mă! Dawcie wsparcie. Ja przypomnę, że to Strefa Wilczurowa, ale pisze do mnie pan Zbyszek. Tak, witam. Słucham osobliwości od zawsze. Śledzę również szermiercze wyczyny redaktora, a i o Złomek się też dużo dowiedziałem się dzięki relacjom redaktora. A to dla mnie nowina, bo nie kojarzę czegoś takiego. Teraz to już chyba cały redaktor, tak? Ale się nie wychylam. Świadomie nie mam Facebooka ani Instagrama, bo nie. Osobliwości słucham w ciemności, gaszę wszystkie światła w domu i wtedy jest naprawdę magicznie. W przy muzyce i przy czytankach. Powrót do północnej pory nadawania jest bardzo dobry, bo namiętnie słucham strefy, choć puszczalnej z puszki i z przewagą cyrylicy. Dzięki za fajną muzykę, czasem rozkręcam na maksa i pewnie słychać na drugim końcu Gagarina w Warszawie, skąd nadaję te słowa. W 2021 życzę redaktorowi zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Pozdrawiam, Zibi. Ubezpieczę się, życzę tego samego, a do życzeń dołączam piosenkę z Afryki. O, powolutku strefa nam się rozwija. Myślę teraz o wojownikach. Pierwszy z Wysp Owczych, Tyr, już był na żywo z orkiestrą symfoniczną. Robi wrażenie, nawet w radiu. A później ich koledzy z Nowej Zelandii również robią wrażenie. Jeżeli komuś się spodobają, to odsyłam do YouTube'a, bo tam do tego dołączony jest obraz, który potrafi osadzić w miejscu najbardziej odważnych. Nawet takiego Martiza, który, jak wiadomo, wilkołakom się nie kłaniał, ale jeśli chodzi o małoryskich wojowników, to już bym nie był taki pewien. Tyr, a później Alien Weaponry. Hvala. Tusen takk videre! We'll be right back. No i... Oho, jeszcze. Nigdy nie wiadomo, co strzeli do głowy maoryskim wojownikom. Jeśli chodzi o Francuzów i Maorysów, to przypomnę, że w 1809 roku francuska korweta dopłynęła do brzegów Nowej Zelandii i nieopatrznie załoga wysiadła na brzeg, co 9 marynarzy kosztowało życie, bo zostali najpierw zabici, potem zjedzeni. Był to bodajże ostatni epizod, jeśli chodzi o takie międzynarodowe kontakty, ale uważamy nocną porą. Strefa, ktoś napisał, że gra cyrylicą, w związku z tym by utrzymać się w klimacie, ulubiony zespół jednego z dyrektorów najwspanialszych festiwali folkowych w naszym kraju i chyba w Europie, Global Tiki, Aparatczyk. Nie miał zbyt wielu fanów. W zasadzie w Polsce mógłbym naliczyć dwóch. Właśnie Piotr Pucyło, szef Global Tiki, i ja. I Piotrek postanowił sprowadzić płyty zespołu do Polski, a uczynił to, jak mi powiedział, zgodnie z zasadą kawału o zajączku i niedźwiedziu. Zrobiłem głupią minę, bo nie znałem tego dowcipu. Otóż okazało się, że chodził do sklepu z płytami dobrego i się pytał o płytę zespołu Aparatczyk, na co pan mu mówił, lekceważąc zupełnie nieznany zespół, że nie ma czegoś takiego. Ale Piotrek wpadł na pomysł i namówił krewnych i znajomych Królika, w zasadzie Zajączka, by chodzili tam do sklepu codziennie i pytali o tę grupę. Aż w końcu płyty się pojawiły i to w dużym nakładzie. Państwo się pytają, co to ma wspólnego z zajączkiem i z niedźwiedziem. Otóż od razu powiem, że zajączek przychodził do sklepu niedźwiedzia i pytał o tort cebulowy. Ponieważ go nie było, niedźwiedź rozkładał ręce, zajączek odchodził, aż w końcu po wielu próbach niedźwiedź pomyślał, że być może coś w tym jest. Upiekł tort cebulowy i gdy następnego ranka pojawił się w drzwiach zajączek i jak zwykle spytał o tort cebulowy, niedźwiedź szerokim uśmiechem powiedział: jest. Na co zajączek odwrócił się na pięcie i rzucił tylko: to kto ci teraz to kupi? No i z tym dylematem pozostał pan, który sprowadził płyty Aparatczyka. Aparatczyk u nas i Katia. Готов пойти хоть в воду и огонь. Катюша, за дверь дров пойди хоть воду ягон. Катя, Катя, сядь со мной послушай, про любовь поет тебе певучая гармон. Сдам твой милый, я хочу опять, и тебя женой своей назвать. Катя, Катя, милая Катюша, за дверь дров пойди хоть воду ягон. Aparatczyk, grupa rosyjska, która przyszła na świat w Berlinie Wschodnim i objawiła się światu w momencie upadku muru, gdy trzeba było stamtąd wyjeżdżać. Wielka armia brała wszystko w troki i porzucała wszystko, co można było spieniężyć, a wszystkiemu temu towarzyszyła właśnie taka muzyka rubaszna aż do bólu. Wiele zespołów nawiązywało do tego stylu i przyznam się szczerze, że było to nieznośne. Wydaje mi się, że jeden jedyny aparatczyk uchronił się od kiczu i do dzisiaj jego nagrania chyba przetrwały próbę czasu. Nie będziemy jednak tego sprawdzać tej nocy, bo patrzę na zegar. 15 minut dzieli nas od godziny 4 i od momentu, w którym przybijemy do portu, państwa już powoli sen morzy i zaczynają odpływać, tak jak wielokrotnie dzisiaj bohater naszej opowieści w objęcia Morfeusza. W związku z tym jeszcze teraz Litwa. Dla odmiany nie było dzisiaj nic z północy, przynajmniej z północnego wschodu. W związku z tym Jasru i Atalara. jestem w Krowce, bo nie jestem do końca przekonany, że byli to Litwini. Być może to jednak Bałkany i tutaj pozostawię pole do domysłów. No ale 9 minut dzieli nas od godziny 4:00. Pora nie sprzyja raczej rozważaniom na takie tematy. I szybko liczę jeszcze z 2 utwory, chyba w całości zmieszczą się do naszego magazynku. Teraz powracamy na Nową Zelandię, żeby popatrzeć, że wojownicy, którzy prężyli swe muskuły w poprzedniej pieśni, nie są osamotnieni. ale udało mi się państwa zmylić. To jednak byli Litwini. W związku z tym, że kończymy naszą strefę i osobliwości, zapraszam w środę na klub folkowy na godzinę 21 i do osobliwości muzycznych o tej porze w soboty na niedzielę. Mówiąc o tej porze, mam na myśli północ, bo o drugiej pojawi się wypoczęty i radosny redaktor Wilczur. Godzina czwarta się zbliża, a zatem jedna tylko piosenka. Mówię to z pewną ulgą, bo nie uda mi się więcej państwa w błąd wprowadzić. Zupsi z dup ponownie mówi dzień dobry, buona dymieniaca. Aici Chișinău, Radio Moldova, programul 1. Este ora 9. Pământul se trezește,